punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 sierpnia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polscy siatkarze zagrają o finał Mistrzostw Świata, zmierzą się z Włochami. Iskrzy w koalicji rządzącej, poszło o obywatelski projekt dotyczący lekcji religii w szkołach. Na marszu w Kiszyniowie opozycja w Mołdawii wzywała do udziału w wyborach parlamentarnych. Za nieco ponad 12 godzin polscy siatkarze zagrają w Manili w półfinale Mistrzostw Świata. Ich rywalami będą Włosi. To powtórka finału poprzedniego mundialu, w którym triumfowała reprezentacja Italii. A grający na co dzień we włoskiej Serie A Kamil Semeniuk mówi, że Włosi są mocni i będzie to trudne spotkanie. No jest 50-50, kto wejdzie do tego wielkiego finału. Myślę, że dyspozycja dnia danego zawodnika też może zaważyć nad tym, kto wyjdzie zwycięsko z tej batalii. Statystyk reprezentacji Polski Kamil Nalepka szczegółowo przeanalizował skład i taktykę rywali. Zagrywają dobrze, mocno i przede wszystkim mądrze. Jesteśmy w trakcie diagnozy słabości, o pewnych wiemy. Też nie mogę wszystkiego powiedzieć, ale to nie jest tak, że nie mają właśnie słabych punktów. Mają, my o nich prawie wiemy już w 100%, zawodnicy się dowiedzą na wideo, ale nie chcę powiedzieć, który jest to element, ale myślę, że mamy pewien element, który jak zagramy dobrą siatkówkę i taką skuteczną, to on się tak jakby zobaczycie go. Początek meczu Polska-Włochy o 12.30 polskiego czasu, a w innym półfinale o 9.30 Bułgarzy zagrają z Czechami. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach obywatelski projekt ustawy, który wprowadza obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach. Za odrzuceniem było 191 posłów, 231 było przeciw. Premier Donald Tusk, pytany o wyniki głosowania, powiedział, że jest niezadowolony z podziału w obozie rządzącym. Posłowie PSL oraz części Polski 2050 zagłosowali bowiem inaczej niż Koalicja Obywatelska, sprzeciwiająca się projektowi. Oczywiście wolałbym, żebyśmy także w sprawach religii czy stosunku do Kościoła mieli identyczne poglądy w koalicji, ale nie mamy. Polskie Stronnictwo Ludowe ma inny pogląd niż ja, ma prawo do tego. Nie jestem z tego tytułu zadowolony, ale nie mogę kwestionować ich prawa do takiego, a nie innego głosowania. A lider Polski 2050, Szymon Hołownia, mówi, że jego stanowisko jest jasne. W szkołach powinna być przynajmniej jedna obowiązkowa lekcja religii albo etyki. Musi się pojawić jakaś przestrzeń nauki o wartościach w szkole, żeby nasze dzieci nie uczyły się tylko i wyłącznie liczb, ale też, które są bardzo ważne, ale żeby miały takie przekonanie, że jest jeszcze jakiś metapoziom nad tym naszym życiem, bo inaczej to będzie naprawdę bardzo ciężko. Projekt zakłada dwie obowiązkowe lekcje religii lub etyki w tygodniu. Przed Sejmem miasteczko rozbili aktywiści z ostatniego pokolenia. Domagają się przyjęcia złożonego przez Nową Lewicę projektu ustawy określanej jako Lex Ostatnie Pokolenie. Zakłada ona wprowadzenie tanich biletów komunikacyjnych i wykorzystanie pieniędzy na budowę autostrad, rozwój kolei i transportu publicznego. W projekcie jest też mowa o ochronie polskich przewoźników kolejowych. Przedstawiciele Ostatniego Pokolenia podkreślają, że ich protest jest wyrazem poczucia bezsilności. Chcemy przede wszystkim, żeby Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, jak najszybciej skierował projekt do prac komisji, bo sprawa jest super pilna. Pracownicy PKP Cargo tracą miejsca pracy. Nie mamy wyjścia. Sprawy klimatyczne, mimo wielkich porozumień międzynarodowych, jak porozumienia paryskie, są całkowicie ignorowane i nie mają żadnego odzwierciedlenia ani w prawodawstwie, ani w rzeczywistych posunięciach rządu. Chciałabym, żeby moja przyszłość zjawiła się w trochę kolorowszych kolorach niż obecnie, tak? Jakby katastrofa klimatyczna jest czymś, co nas czeka i my możemy próbować to powstrzymać, a mam poczucie, że moi rządzący nie próbują jej powstrzymać. Uczestnicy zapowiadają, że są gotowi protestować przed Sejmem kilka tygodni. Rządząca od 4 lat Mołdawią proeuropejska partia Akcji i Solidarności zorganizowała w Kiszyniowie marsz mobilizujący wyborców do głosowania. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami. Marsz, który zgromadził około 1500 osób, szedł pod hasłem „Co będziesz robił w niedzielę?”. Wśród uczestników było wielu działaczy i wolontariuszy wspierających partię Akcji i Solidarności. Szef ugrupowania podziękował im za pracę, ale i wystosował do nich apel. Wielka prośba do wszystkich. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale wasz wysiłek się opłacał. Teraz przekonajcie tych, którzy są w waszych domach. Wszyscy idźmy głosować.

Expanded Edition to już wkrótce, a przecież i film także za miesiąc mniej więcej. Oj tak, Bruce Springsteen w tym roku naprawdę poza trasą koncertową także przewidział inne atrakcje dla swych fanów. Tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i następny głos, który nam się pojawi za moment na antenie, muszę przyznać, dawno go o tej porze nie słuchaliśmy. Być może. To jest nowa piosenka Marka Kościkiewicza. Tak, to właśnie Marek Kościkiewicz. Słowa, muzyka Marek Kościkiewicz, Artur Łobanowski. Druga zapowiedź płyty Kości, która może jeszcze w tym roku się ukaże. Dawno nie było głosu Marka Kościkiewicza w audycji Mało Obiektywnie. Za to kolejna artystka gości u nas dość regularnie. Zapowiada nowy album. Ale, przyznają Państwo, piosenką dość zaskakującą. You must understand, though the touch of your hand makes my pulse react, that

What's Love Got To Do With It? Aga Zarian. To ona zapowiada nowy album, o którym już Państwu trochę opowiadała, kiedy spotkaliśmy się wiosną tego roku podczas specjalnego festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Na razie jest tyle, wkrótce pewnie będzie więcej. What's Love Got To Do With It z repertuaru Tiny Turner w wykonaniu Agi Zarian dziś w audycji Mało Obiektywnie. A teraz już najwyższy czas na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Gość audycji mało obiektywnie Filip Botor. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy w bardzo ważnym dniu dla was, dla zespołu o dość ciekawej nazwie, Product May Contain. Ale zanim o nazwie, to jeszcze o tym ważnym dniu, bo to premiera waszej debiutanckiej płyty, Playgrounds. Playgrounds, czyli place zabaw? Tak, zgadza się. To jest ewidentnie takie nostalgiczne nawiązanie do... Ale jak patrzę na ciebie, to niezbyt odległych czasów. Bo ty jesteś bardzo młodym człowiekiem. Tak, no zgadza się. To jest pewien rodzaj nostalgii. Być może jeszcze nie... Być może też o tyle silnej, że jeszcze całkiem wyraźnej, nie powiedzmy. Tak odległej. No właśnie. Natomiast... Jakoś myślę, że to jest tylko jakaś jedna z warstw tej nazwy, bo myślę, że też bardzo dobrze się po prostu odnosi do tego, co próbujemy zrobić z muzyką na tej płycie. Tego, że każdy z utworów jest jakimś tam swoim osobnym światem, wynikającym właśnie z tej naszej zabawy muzyką, eksperymentowania i... No myślę, że ta jednak zabawa też... niesie ze sobą takie konotacje raczej jakiejś takiej radości. Swobody twórczej? Tak. Mhm. Ale też jakiejś takiej, myślę, radości po prostu znalezionej w tym procesie twórczym. Zgrania po prostu muzyki. Tak. Powiedz kilka słów w ogóle o was wszystkich trzech, bo ty jesteś przedstawicielem zespołu. O nazwie jeszcze pogadamy za moment, ale najpierw chwilę o składzie, bo ty grasz na kontrabasie, na wibrafonie gra Tymon Kosma, a na perkusji Mateusz Borgiel. Tak. Jak się poznaliście? Jak powstał ten zespół? My z Mateuszem znamy się już dosyć długo, bo chodziliśmy razem do gimnazjum i liceum, do szkoły muzycznej w Katowicach. Natomiast z Tymonem poznaliśmy się na studiach w Katowicach także. Tymon chodził do szkoły muzycznej w Bielsku. Kojarzyliśmy go już tam skądś, więc... Tak, bo to nazwisko już w tych różnych miejscach gdzieś mi się pojawiło. Tak. Właśnie w Bielsko-Biała. No, tak, Tymon Kosma. No więc tak jak się jakoś tam minęliśmy na korytarzu, to wiadomo, że było jakieś tam fajne zaskoczenie. Po prostu zauważyliśmy, że interesują nas bardzo podobne rzeczy w muzyce, albo interesuje nas granie podobnych rzeczy, bo jednak często gusta mamy jakieś tam nachodzące się, ale też rozgałęziające się w swoje strony. Zaczęliśmy się spotykać najpierw, żeby po prostu grać utwory, które lubimy. W końcu się oczywiście pojawiła jakaś pierwsza potrzeba koncertowa, no a w międzyczasie po prostu zaczęliśmy przynosić materiał. Często to był materiał, który chodził za nami jeszcze nawet od czasów szkolnych, w postaci szkiców różnych albo pomysłów na kompozycje, które też graliśmy w różnych składach, ale zorientowaliśmy się, że tutaj ta chemia muzyczna jest po prostu na tyle ewidentna, że po prostu te kompozycje znalazły swój dom właśnie w tym zespole. Mm-hmm. Takie trio w dość oryginalnym składzie, trzeba przyznać, bo wibrafon, owszem, jest to bardzo ważny instrument i wielokrotnie obecny na scenie jazzowej. Mamy wspaniałe tradycje, prawda? Choćby wystarczy wymienić jedno nazwisko, Bernard Maselli. Mm-hmm, prawda. Jeszcze można by szukać też odniesień na całym świecie, ale wracając do mojego pytania, które jednak nie padło. Skąd pomysł na takie właśnie instrumentarium? To się zrodziło bardzo organicznie, po prostu nawet nie w wyniku jakiegoś wyboru artystycznego, tylko po prostu w związku z tym, że my w trójkę złapaliśmy jakiś fajny przelot i muzyczny, i osobisty. Nie myśleliście o tym, żeby jeszcze, nie wiem, żeby to był kwartet, kwintet, bo czasami tak się to dzieje, że wokół sekcji plus wibrafon jeszcze powstają szersze składy. Myślę, że nigdy nas do tego jakoś bardzo nie ciągnęło. Może poza właśnie jakimiś poszerzeniami okazjonalnymi tego składu, tak jak na jednym z utworów na płycie. Natomiast myślę, że też ten format tria daje nam swobodę po prostu, którą bardzo lubimy, pomimo tego, że gramy muzykę, która jest często mocno skomponowana, to jednak myślę, że ten przepływ energii po prostu w tej konfiguracji nas trzech po prostu działa na tyle dobrze, że nigdy w sumie o tym nie myśleliśmy, a też wbrew pozorom wibrafon jako instrument o dosyć wąskim paśmie, powiedzmy, z kontrabasem, który też jest instrumentem jakby o bardzo bogatym brzmieniu, ale jednak pomimo tego, że potencjalnie jest ta dziura w paśmie gdzieś tam, to zauważyliśmy, że jakby super te instrumenty po prostu się ze sobą miksują, zwłaszcza jeszcze po poszerzeniu o wszystkie instrumenty, które wykorzystuje Mateusz właśnie, o różne etniczne instrumenty perkusyjne. Bo to nie jest tylko perkusja, ale właściwie instrumenty perkusyjne dużo szerzej rozumiane. Tak, tak, zgadza się. Jest między innymi afrykańskie dżembe, które bardzo długo było wykorzystywane też w roli werbla. Są bębny obręczowe, jest udu, więc Mateusz jest naprawdę, ja tutaj powiem, że jest jednym po prostu z najwspanialszych bębniarzy, jakich znam, też przez to, że bardzo wrażliwie operuje barwą i ma fantastyczne wyczucie po prostu tej barwy. I to, że właśnie ma ten poszerzony wachlarz umiejętności, sprawia, że ta muzyka po prostu na każdym utworze zyskuje całkowicie nowe barwy. Mówiliśmy, właściwie ty powiedziałeś o gościu na płycie, to powiedz teraz słowo więcej na ten temat. Mamy jeden utwór, na który zaprosiliśmy gościa na tą płytę. Jest to utwór Shapiro, szósty utwór na płycie, kompozycja Tymona. I mamy wielkie szczęście, bo zgodził się zagrać z nami na tym utworze Kuba Więcek, z którym już wcześniej mieliśmy jakiś tam kontakt, więc na szczęście jakby był jakiś wątek, który pozwolił nam, bądź kontakt, który pozwolił nam po prostu to jakoś spełnić. Natomiast jest to kombinacja, która jest totalnie jakimś tam spełnieniem marzeń dla nas, bo po powrocie ze studia słuchaliśmy tego utworu po prostu w pętli. Nie dlatego, że tak nam się podobało to, co my nagraliśmy, ale po prostu to, że utwór, który graliśmy w trójkę właśnie już sporo czasu, został przez niego rozszerzony po prostu w taki sposób. To było coś bardzo inspirującego. No i właśnie wniósł to taki swój charakterystyczny, mam wrażenie, zmysł melodyczny i Kuba ma po prostu swój bardzo, myślę, indywidualny styl, który jest od razu rozpoznawalny i myślimy, że naprawdę super dopasowało się to do charakteru tego utworu. Tak, Kuba jest wciąż bardzo młodym muzykiem, a już ma ten swój sound, to swoje brzmienie, kiedy właściwie można byłoby, nie spoglądając na okładkę płyty, nie patrząc, kto tam gościnnie u was, że to właśnie jego saksofon tu na tej płycie brzmi. No ale wróćmy do początku naszej rozmowy, jeśli pozwolisz, i do tego pytania o bardzo charakterystyczną, wpadającą w oko i w ucho nazwę. Product May Contain. Nazwa jest dosyć prozaiczna jednocześnie, ale staramy się, żeby nas to nie ograniczało, bo właśnie początki zespołu bywają często takie, że jednak pojawia się na przykład jakiś pierwszy koncert, trzeba założyć jakiś zespół na potrzeby. Coś na plakacie musi być, tak, coś w internecie musi się wyświetlić. No i czasami nie robi się tego z takim zamysłem, nie rozważa się, jak potem się będzie dyktować ludziom tą nazwę, czy będą to tak zapamiętywać od razu, bo jednak to jest nazwa, która często, mam wrażenie, potrafi sprawiać trudność. Ale jednocześnie mam wrażenie, że jakieś takie delikatne zakłopotanie, które czasami wynika z tej nazwy, jest nawet pożądane. A sama nazwa wzięła się po prostu z tyłu opakowania orzeszków ziemnych. Domyślam się, że to gdzieś stąd mogło być. Tak jest, ale myślę, że już wtedy właśnie stwierdziliśmy, że w sumie będąc na początku studiów, mając przed sobą bardzo, bardzo wiele możliwości, bardzo, bardzo wiele różnych potencjalnych ścieżek, którymi możemy podążyć jako zespół i jako osoby, to myślę, że fajnie jakoś to obrazowało właśnie po prostu tą, te jakieś takie drobne, gdzieś rozpoczynające się wątki, jakieś śladowe ilości po prostu różnych pomysłów na siebie. No a też myślę, że fajnie to się odnosi do też charakteru naszej muzyki, gdzie po prostu wrzucamy mnóstwo naszych różnych inspiracji, które są często bardzo odległe od siebie. No więc tak. Product may contain, czyli produkt może zawierać. Jeśli Państwo znają już tę muzykę z naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie, mam taką nadzieję, to doskonale wiedzą, że nazwa idealnie odzwierciedla to, co jest w muzyce tego zespołu. Pierwsza płyta, bardzo ważna, no ale to już jest za wami. Płyta już jest. Koncerty już są. Ten pierwszy premierowy w klubie Jasmine dziś wieczorem, a kolejne koncerty, są jakieś plany? Już jutro pojawiamy się w Obornikach Śląskich, także serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy z Wrocławia, bo stamtąd rzut beretem. I w październiku szykują się dwa koncerty w Fabryce Sztuki 16 w Łodzi oraz w Gdańsku w klubie Monk 22 października. I następnie jeszcze jeden koncert, który osobiście dla mnie jest z pewnym spełnieniem marzeń. To jest koncert na festiwalu Ars Cameralis w Katowicach 19 listopada. No i takie na razie są plany na jesień, a działamy bardzo intensywnie, żeby móc w jak największej ilości miejsc pojawić się w przyszłym roku. A o co chodzi z tymi roślinami? To jest intrygujące. Bardzo się cieszymy zawsze, jak się pojawia to pytanie, bo to znaczy, że też te rośliny działają. To znaczy, jakby to myślę, że to, że właśnie nie do końca wiadomo, o co z tym chodzi, dlaczego te rośliny są na tej scenie, dlaczego są na tych zdjęciach, to już jest jeden z jakichś takich elementów, które sprawia, że słuchacz trochę jest zmuszony porzucić może jakieś bariery albo oczekiwania. Zaczyna się zastanawiać. Tak, tak. Natomiast wzięło się to po prostu z nagrań, sesji, naszej pierwszej sesji nagraniowej w Kawatynie w Bielsku, gdzie próbowaliśmy stworzyć sobie po prostu przyjemną atmosferę w studio i wzięliśmy te rośliny z korytarza. W związku z tym, że nagranie było rejestrowane także na kamerze, no to zostało na nagraniu. No i szybko zorientowaliśmy się, że i nasze doświadczenie nagrywania tej muzyki było zupełnie inne z tymi roślinami, ale że też bardzo fajnie to po prostu koresponduje z tym, co gramy. I zaczęliśmy najpierw te rośliny wozić ze sobą, bo chyba najbardziej karkołomny taki etap to był showcase Voicingers w kopalni Guido w Zabrzu. 320 metrów pod poziomem. Tak, gdzie zwoziliśmy te rośliny właśnie tą szolą, potem przewoziliśmy je tymi wózkami. Na szczęście też otrzymaliśmy wspaniałą pomoc z tym. Natomiast w pewnym momencie trochę zmieniliśmy podejście i po prostu wpisujemy te rośliny do naszego rajderu. Okazuje się, że w każdym miejscu, w którym jakoś przebywa na dłużej człowiek, jakimś cudem zawsze znajdzie się jakaś roślina doniczkowa jednak i nigdy nie było żadnych trudności z tym, żeby te rośliny zdobyć. Co prawda często jakby różnią się od siebie bardzo. Często jest ich mniej, czasami jest ich więcej. Natomiast jest to fajny taki pretekst, żeby troszeczkę lepiej poznać ludzi, z którymi mamy do czynienia w każdym z tych miejsc. Poznać też ludzi, z którymi niekoniecznie mielibyśmy do czynienia, gdyby nie to, bo często właśnie wchodzimy do różnych biur, przeszkadzamy ludziom siedzącym przy komputerach albo jakimś pełniącym swoje obowiązki, wytrącamy trochę jakąś taką codzienną rutynę, no bo nagle wchodzi wchodzą jakieś trzy osoby i wynoszą po prostu rośliny doniczkowe nagle. Ale właśnie myślę, że no te wszystkie elementy po prostu to się jakoś łączy. Po pierwsze to, że jest to jakiś taki element, który pomimo tej takiej bariery zieleni między słuchaczem a wykonawcą, to jakoś paradoksalnie sprawia, że mamy wrażenie, troszeczkę ten słuchacz zaczyna bliżej tą muzykę odbierać. Z drugiej strony tworzy to właśnie po prostu środowisko takie ciepłe, przyjazne do odbioru tej muzyki, która też niekoniecznie jest jednoznacznie jakby ciepła zawsze i miła, natomiast chcemy, żeby ta muzyka zachowała po prostu taki bardzo bezpośredni ludzki wymiar. I tak jest. Na tej debiutanckiej płycie Playgrounds, czyli place zabaw zespołu Product May Contain. I to o tej płycie dziś w Trójce opowiadał Państwu basista, także kompozytor większości utworów na tej płycie, Filip Botor. Obok Filipa także w zespole Mateusz Borgiel, instrumenty perkusyjne i na wibrafonie Tymon Kosma. Filipie, pozdrowienia dla z całego składu zespołu. Tak, pozdrawiam serdecznie Tymon i Mateusz. Trzymajcie się. Jesteście wspaniali i bez was nie byłoby tego wszystkiego. I tak. A jest płyta, do której na pewno wielokrotnie będę wracał w audycji, mało obiektywnie. Filip Botor, dzisiejszy gość tego naszego spotkania w Trójce. Dziękuję ci za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Yeah. We'll be right back. Shapiro. Gościnnie na płycie Playgrounds zespołu Product May Contain na saksofonie gra Kuba Więcek, a przed naszą rozmową z Filipem Botorem także utwór zatytułowany Taniec. Trochę szeleszczę to w studiu, ale ja jestem ciągle przyzwyczajony do tego, że jak jest nowa płyta, to nie tylko streamingi, pliki, ale także kompakt. No i jest. Jest też ze mną w studiu kompaktowe wydanie płyty zespołu Product May Contain. No i ta rozmowa, jak wszystkie poprzednie z audycji Mało Obiektywnie, trafia do naszych radiowych podcastów, do serwisów streamingowych tych Państwa ulubionych, a całe spotkanie pod hasłem Mało Obiektywnie na naszą trójkową stronę trójkapolskieradio.pl. Odnajdujemy sekcję audycje i tam, rzecz jasna, audycję Mało Obiektywnie. Radiowa premiera za chwilę przed nami nowego utworu Karoliny Tuz i Krzysztofa Napiórkowskiego. No zwłaszcza jeśli chodzi o Krzysztofa, nie mogą Państwo narzekać. Jego muzyka dość często gości w audycji Mało Obiektywnie. Karoliny Tuz rzadziej, ale okazję mamy przed nią. Jest mi dobrze tu. To jest tytuł tej piosenki, która właśnie dziś na antenie Trójki ma swoją radiową premierę. Zatem słuchamy. Gdybyś poruszył mój obraz w kadrze, rozsypałby się świat na milion kawałków. Nie zabieraj mnie, nie zabieraj mnie. Pozory mylą, jest mi dobrze tu. Pozory mylą, jest mi dobrze. Mieszkasz w tej części miasta, gdzie czas liczy się na wczorajsze bicie dzwonów. Nas nie ma tu, nas nie ma tu. Nie słyszysz, znów wołają. Nie słyszysz, znów wołają. Zabieraj mnie. Nie zabieraj mnie. Pozory mylą. Jest mi dobrze tu. Pozory mylą. Jest mi dobrze tu. Pozory mylą. Jest mi dobrze. Sorry, Mila. Pierwsza płyta Karoliny Tus, Pola Lawendowe, jakiś czas temu ukazała się dzięki wrocławskiemu wydawnictwu Luna Music i wtedy, o ile mnie pamięć nie myli, ta muzyka trafiła do naszych spotkań w audycji Mało Obiektywnie. Potem były jeszcze dwie epki, a teraz szykuje się nowy, duży zestaw piosenek, będzie ich 10. Czyli pełen album. Muzykę napisała sama Karolina. Autorami tekstów są Marzena Sadocha, Aneta Dobrzańska, tu właśnie w utworze Jest mi dobrze tu, a także Piotr Bielawski, Henryk Pawłowski i Jakub Kortals. Na dziś mam dla Państwa tę piosenkę właśnie, radiową premierę Jest mi dobrze tu, zapowiadającą nowy album Karoliny Tus. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dotrze do trójki cały album artystki. Teraz słowo o czwartkowym koncercie. Muzeum Historyczne Skierniewic imienia Jana Olszewskiego. Nieduża sala koncertowa, ale idealna na takie właśnie spotkanie. Maciej Tubis, znany Państwu doskonale łódzki pianista, kompozytor, aranżer, prezentujący na żywo muzykę ze swojej najnowszej płyty, a okazuje się, właściwie okazało się w czwartek, że nie tylko z tej najnowszej płyty, ale także i poprzedniej. Bo Into the Night to był właściwie punkt wyjścia do powstania